és uraim! Soha el nem úró szeretettel! Speciálba küldeném ezt a nótát mindenkinek, aki szereti innen a sztárgyárból! A véremben van a rep, nem kell telek, ez Benedek lesz. Az esztergomi gyerek feladja nektek az utolsó kenetet. Hesverebek, a pávák nyagába tetted a kötelet. Hányok tőled, hogy mi lett belőled? Rendes jobb nő lett, mint a szelenagom, ez távesz, baktá lesz. Mint a pontja pont úgy teltoktok, hogy hány újat mutatok, nem látok. Úgy beálltatok vágót, így a söveget nem tudjátok. Eredeti flót hoztam nektek, hat láb mélyen szomorodsz meg. Még addig tedd fel a kezeket, tedd fel a kezeket. Felítek tényleg nyáron a vacik, zik, mind ráfázik. Please bitch, suck my dick. Felítek tényleg nyáron a vacik, zik, mind ráfázik. Please bitch, suck my dick. Mióta becsukott a sztárgyár, neked csak a szágyár. Szomorodsz meg! Mióta becsukott a sztárgyár, Zsabó! Neked csak a szágyár. Szomorodsz meg! Mióta becsukott a sztárgyár, neked csak a szágyár. Szomorodsz meg! Mióta becsukott a sztárgyár, Zsabó! Neked csak a szágyár. Szomorodsz meg! Készülj, hip-hop-boy, itt jön a dón, a kezembe mikrofon, a helyemet nem adom. Mindet lekaszabolom. Eski offon volt a darangom. Annyiszor kellett többig benyomnom. Meglopott a sok kopi klón, a fele mai napig gyalogol. Azt megmondom, hogy a basztájé maradott ról. Hidd el, hogy hallasz rólam még, nyugodtan te csak ki a lég. Híressé tett ez a név, RTM a cég. Felítek tényleg nyáron a vacik, zik, mind ráfázik. Please bitch, suck my dick. Felítek tényleg nyáron a vacik, zik, mind ráfázik. Please bitch, suck my dick.